Раздзел другі. Многае з таго, як бачыцца тая ці іншая падзея, мяняецца з гадамі, з тым разуменнем, якое прыходзіць з часам. Ці дзіва, што падзеі, якія хвалявалі курані, намі бачацца багата ў чым інакш, што падзеі гэтыя маглі падавацца і куранёўцам зусім інакш, як нам. Час потым прасее ўсё, пастае ўсё на сваё месца. За грандыёзнымі падзеямі, якія гісторыя ўвекавечыла для нашчадкаў, прыціхла, а часам і прапала з увагі тое, што было немаштабным, абыдзённым, што хвалявала аднаго чалавека. Як бы само сабой забылася, што людзям у той час, як і ва ўсе часы, даводзілася штодня жыць абыдзённасцю. Што тое дробнае, можа, нікчэмнае, на нашу думку, было для іх в аснове сваёй важным і вялікім, бо без яго не было як жыць. Свет у куранёўцаў, гэта праўда, найбольш быў не шырокі, не вялікі, гумно, хата, вуліца, але ў гэтым невялікім свеце было сваё вялікае. Урэшце, чалавек мерыць усё мерай свайго розуму і свайго сэрца. Можна сказаць, у малых куранях было сваё вялікае. Важнымі і вялікімі былі клопаты, важнымі і вялікімі былі няўдачы, загадкі, вузлы, якія завязвала дзень за днём жыццё. Яны былі такімі вялікімі, што за імі часта не быў добра чутен гул вялікіх перамен у краіне, прыціхала чуццё перамен нават у саміх куранях. Тым больш, што багата хто і не хацеў чуць іх, не хацеў глядзець далей за свой плот, сваю мяжу. Для іх усё, што вяла ім доля, малое і вялікае, было жывым жыццём, карэнні якога перапляталіся густа, моцна і блытана. Ім не было відаць тое, што мы бачым за сабой. Для іх усё было наперадзе. Ім трэба было ісці неходжаным полем непражытага жыцця. Ад самага світання ледзь пачынала шарэць балота, хапаліся хутчэй нанава накруціць анучы, падсілкавацца абы чым трохі, ды за косы, па вадзе, па мяккай пакошы да мокрай, шызым важкім бляскам травы. Жанкам пакуль было вяльней, але скора і ім, і падлеткам, перад іху не было з граблямі, з насілкамі, хутчэй знесці на сухое, хутчэй паварушыць, каб дасыхала, хутчэй скласці ў копы ў стагі, да самага вечара, пакуль не напаўзалі густа поцемкі. Балото было ў клопаце, ў руху, у вялікай няспыннай гонцы. Мужчыны і жанчыны, старыя і малыя, рупіліся з радамі, з копамі, са стагамі. На другі дзень пад поўдзень стала вельмі парыць. Калі сабраліся пад дубком і возам папалуднаваць, стары глушак прамовіў неспакойна: «На сон хіліць нешто, кеп дождж не прыгнало». Даганны голас яго дайшоў як бы здаля, не дачула ўсяго, змора, сон наваліліся на яе адразу. У момант стерлі ўсе гукі, ўсе думкі, але калі стары разбудзіў усіх, клопат зноў падвёў Ганну да калыскі. Невясёлая, немоцная была сёння Верачка. Яшчэ доўга да вечара захмурыла ўсё, пацямнела навокал, завуркатаў наводдаль гром, глушак падганяў усіх: «Прыбраць хутчэй падсохлае сена, скапіць!» Сярод шалёнага гону Ганна похапкам адбегла ад іншых, кінулася к дубку, грудзі занылі ад трывогі, Вера была гарачанькая. Тварык, цельца пачырванелі, дыхала часцей, цяжэй, як бы змораная. Ганна сказала пра свой неспакой Яўхіму, той выцер пачарнелыя, сасмяглыя губы, зморана супакоіў: «Духата, От і дыхае так, тут сам як не задыхнешся. Праўда, душна было вельмі, аж млосна станавілася ад задухі, у руках, у нагах, ва ўсім целе чулася слабасць. З вялікім намаганнем падымала насілкі сенам, цераз сілу цягнулася да капы, але дачушцы не стала лягчэй, і калі па ўсім балоце гнучы лозы і гонячы жмуткі, з сена пайшоў свежы шырокі вецер. Стала лепш здаравей, а Верачка ўсё млела і хапалася дыхаць. Не палягчэла ёй, не астыла малая і ўвечары. Лобік зрабіўся яшчэ гарачэйшы, грудка ножкі гарэлі. Прастудзілася ці што? У голасе старога глушака Ганне пачуўся папрок, не ўберагла. Далі папіць малой чабаровага настою, і неўзабаве ва ўсім глушаковым табары чуліся сапенне ды храп. Даўжэй другіх не лажыўся, хадзіў каля Ганны, што гнулася пры калысцы Сцяпан, але змора нарэшце ўзяла і яго. Толькі Ганне не спалася, хілілася над калыскай, услухоўвалася, як малая дыхае, асцярожна дакраналася да лобіка, ўсё хацела пачуць, што гарачыня ў верацы спадае. Укрывала, затульвала сабой ад ветру. Вецер быў неспакойны, халодны, як крынічнай вадою абліваў шыю, прыйшлося ўсцягнуць на сябе посцілку. Амаль увесь час нядобра, трывожна шумеў дуб. Пахла навальніцаю. Чаканне яе таміла душу, але зіхала і грымела ўсё наводдаль, нібы навальніцы хацелася больш памучыць яшчэ падыходзячы. Няхутка набліжаліся бліскавіцы, паволі раслі, мацнелі грамы, а ўсё ж падступаліся, гразіліся. Ось ужо сталі заходзіць з боку, як бы акружаць, ось ужо... Вецер таксама нібы цешыўся людскім неспакоем, то ўціхаў на хвіліну, то налятаў з новым шалам, біў вільгаццю і холадам. Старыя даўно не спалі, гнуліся побач з Ганнаю, хрысціліся на кожны бляск, кожную грымоту. У водбліску маланак Верачын тварык здаваўся белым-белым, без крывіначкі. Малая таксама не спала, але вочы, ледзь расплюшчаныя, глядзелі неяк, безуважна, як бы поўныя сваёй турботы. Не бойся, я то Ілля катаецца, Ілля прарок, туліла малую ласкава і трывожна шаптала ёй Ганна. Ён добры, ён малых не чапае, ён толькі здаецца такі страшны, а напраўду ён добры, добры. І ў громе чула, як цяжка часта дыхае Верачка, хоць словам, хоць чым-небудзь хацела памагчы малой. Ужо блізка да раніцы прарваўся, загуў вакол дождж, спорны, але нядоўгі. Калі ж ён сціх, бліскала і грымела далёка. Раніцай усё паравала, усё балото было як у дыме, прасветленым сонечнай яснасцю, блішчала зоркамі раса на траве, вада на дубах, на кустах лазы, усё, здаецца, з іх цела зычыла радасць. Дзень ішоў пагодны, у сонечнай весялосці глушакі хутка, як бы забылі пра бяду. Косы Сцяпана Яўхіма ўядаліся ў мокрую траву са смакам, глушачыха і халімон, нібы памаладзелыя, разварушвалі і разварушвалі копы, пераварочвалі рады. Стары, сухенькі, мітуслівы, хапаўся сам і падганяў іншых, усё баяўся ўпусціць час, бошкаў, каб пратрымалася надвор'е. У Ганны ж граблі валіліся з рук. Раз-пораз кідала іх, і стомленая, важкая ад бяссоння і трывогі, праставала да дубка, да калыскі, усё чакала, што Верачцы палягчэе, а дачушцы было горш і горш, дыхала часцей і цяжэй, аж задыхалася. За ёй падышоў, пастаяў са спачуваннем каля Ганны, каля малой Сцяпан. Не сказаў нічога, толькі ўздыхнуў, патупаў да воза, Падняў біклагу напіцца. Падбегла, пабедавала старая, але праз хвіліну кінулася да грабель, баючыся трапіць на халімонаў гнеў. Падышоў быў на момант і Яўхім. Ганна чакала, што падтрымае неяк, параіць што-небудзь. Ён так патрэбны былі цяпер добрае слова, падтрымка, але Яўхім адно прамовіў: «Перахварэе, здаравей будзе». Поўная адзінокасці і непадзельнай трывогі Ганна раптам кінулася да сваіх. Калі бацька, уткнуўшы касёў купіну з макрэлай на грудзях і пад пахамі сародцы, стаў побач, яна пачула сябе малою, бездапаможнаю, ледзь утрымалася, каб не заплакаць, але не заплакала. З дзіцячай надзеяй і давер'ем павяла мачыху яго да верачкі. «Абы гарлавой не было, — сказала мачыха, прыгледзеўшыся да малой. — Якая ж ты, глянь, ротик раскрыла, хапаешся дыхаць». Яна як бы пашкадавала Ганну, але, здаецца, не павінно. У гэты момант Ганна чула ў ёй сваю добрую, шчырую маці. У горы яны раптам сталі блізкімі і роднымі. Бацька параіў Ганне: «Як не палягчэе, трэба па знахарку». «У Юравічы трэба», — адгукнуўся Андрэй Руды, спрактыкавана зазіраючы пад полах. Ніхто не заўважыў, калі ён падышоў, і ніхто не ведаў, як ён мог дачуцца, што тут можа спатрэбіцца яго парада, але ніхто і не здзівіўся таму, што ён тут, што ён раіць. Ці многа было ў куранях спраў без Андрэевых парад? «У Юравічы», — паўтарыў ён павучальна, — «доктар Янушкевіч там я такі, таскаць, святіло на ўвесь свет. У Мозыры знаюць». «Можна і к доктару», — згадзіўся бацьку. «Коні ў Яўхіма добрыя, у мент занясуць і ў Юравічы». «Занясуць, то занясуць», — пакруціла з нейкай загадкай мачыха. «А толькі ці на дабро? Знахарка — дзела пэўнае, всякі знае. Цемната наша! Выдумляем, чорт знае што!» Андрэй стаў гарачыцца, горача сказаў Ганне: «Едь, не сумнявайся. Ад любой хваробы ў раз вылечыць, толькі следавательно, чтоб не позна прыехала». Стары глушак, які таксама падышоў, слухаў, адгукнуўся строго: «Не апознімся, калі трэба будзе». Было чуваць, стары ледзь хаваў злосць на Рудога. Прыпёрся настаўнік галапузы, уткнуў свой нос. А на Чарнушкавых глядзеў не вельмі каб ветліва, і Ганнай быў недавольны. Сама рабіць не робіць, ды яшчэ всякіх падкашчыкаў водзіць. І Чарнушкі, і Руды, чуючы гэту глушакову непрыхільнасць, хутка пачалі моўчкі неёмка разыходзіцца. Адна Ганна не падалася вяленню старога, як бы нават і не лічыла вяленне гэтае вартым увагі, жыла толькі сваёй трывогаю, якая была вышэй за ўсё, адна меркавала і загадвала, што рабіць. Паспрабавала накарміць малую, але тая грудзей не ўзяла. Захінуўшы полах, поўнячыся неспакоем, рашучая Ганна падалася не да грабель, а да Яўхіма, што зацята вымахваў перад сабой касою. Стала перад ім, колючы сухімі нядобрымі вачыма, выціснула, як бы патрабавала: «Гарлянка, можа, ў яе?» Яўхім стомлена павёў плячыма, перагнуўся трохі назад, хацеў разварушыць здзервянелую спіну. «Шчэ што выдумаеш? Побачыў бы, якая яна, бачыў уже. Няма ў яе ніякай гарлянкі. Застудзілася, потная, от і ўся гарлянка. Задыхаецца аж. Прастудзілася, от і дыхае так». Ён правёў рукой па касе, сцёр прыліплыя мокрыя травінкі. Яму, бачыла Ганна, хацелася кончыць гэту гаворку, але яна як загадала: «К доктару Юравічы трэба павесці, там е, кажуць, доктар добры». «Трэба? Дак трэба», — раптам згадзіўся ён. Тут жа павёў позіркам у бок старога, дадаў: «Падажджэм да вечара». «Чаго ждаць? Падажджэм», — цвёрда сказаў ён, — «пабачым». Яўхім апусціў касу ў траву, як бы даў знак, што гаворка скончана, няма калі тут растарэкваць попусту. Вечарам дачушцы не было лягчэй, і калі пасёрбалі баршчу ў поцемку, Яўхім сказаў старому, што трэба нешта рабіць. Сцяпан адразу ўхапіўся за Яўхімавы словы, заявіў, што трэба зараз жа ў Юравічы ці ў загалле. У Юравічы ці ў загалле. Стары з крэктам падняўся, кінуў нелагодна з папрокам: «Сена ў гніе. Да ранку можна вярнуцца, вернешся, пусцяць яны. Месяц потом дзяржаць будуць, ды скажуць, шчэ адну малую не можам, і матку яе трэба, чтоб даглядала, а матцы скажуць, вазіць трэба есці кажын дзень. Не скажуць, абыдуся я, калі на тое. Я магу збегаць, — сказаў Сцяпан, — дарога недалёкая». Бацька нават не зірнуў на яго. «Абыдзешся». У старога ўсё расло раздражненне. «Я то цяпер гаворыш, абыдзешся, а пасядзіш, выгуляйся». «Дзе то я выгульвацца буду? Што вы гаворыце?» «Знаю, што кажу». «Дзе буду? Ведамо дзе, там, куды весці просіш, куды ехаць саветуюць саветчыкі всякія». «Божа мой, ці вы не бачыце нічого?» Ганну брала роспач, вішнёвыя вочы сталі вільготныя, са страхам, з горам выпаліла: «Ці вам всё адно, што будзе?» «Я то табе всё адно», — вскіпеў Лушак. «От прыдбаў нявестку на сваю галаву, я то ты не бачыш нічого. Затыхаецца ж саўсім!» Трацячы рэшткі надзеі, што стары злітуецца, крыкнула Ганна. «Не задыхнецца!» — крыкнуў і стары. «Вы ўсё, як знаеце, загадзя!» — запярэчыў Сцяпан. «От жа, дзіцятка, няма таго, каб шанаваць, падтрымліваць бацьку, таксама на бацьку кінуцца рады!» «Знаю!» — злосна зіркнуў на Сцяпана стары. Ён тут жа стрымаў сябе. З годнасцю і мудрасцю чалавека, які ведае, як усё павінна ісці, прасіпеў разважна: «Бог захоча, дак будзе жыць. А як не ўпадабаецца Богу, то ніякі доктар не паможа». Халімон стаў мармытаць малітву хрысціцца. Ганна, слухаючы гэтае мармытанне, падумала са злосцю: «Малітва адна, пэўна, каб пагода добрая была заўтра». Яна знарок не глядзела на Яўхіма, які, абапіраючыся аб калёсы, пабліскваў цыгаркаю. Паліла крыўда на яго. Хоць бы словам адгукнуўся, падтрымаў. Цяжка было загаварыць, але ўсё ж не вытрывала. «А ты? Ты што ж маўчыш? Ці табе є то, абы што?» Ён не спяшаўся адказваць. Агеньчык цыгаркі зазырчаў і раз, і другі, перш чым ён загаварыў, спакойна, роўна, як з меншаю: «А я не люблю плясці попусту». «Дачка, памірай, а табе ўсё попусту». Цыгарка зноў зазырчала, перш чым ён прамовіў: «Не памірае, і не памрэй, няма чаго тут трэсціся ды кідацца на ўсіх. На вас кінешся, вельмі, вельмі вы заварушыцеся, вам абы сено не папрэло». Яна загаварыла парывіста, рашуча: «Адна пайду, на руках панясу, і не трэба мне нічога вашага, ніякіх вашых клункаў не трэба». «Пляцешня, немаведава што». Яўхім, недавольны, кінуў цыгарку, плюнуў: «Уже чорт знае, чаго ўбіла ў галаву сабе. Загадзя ўже малое ў магілу кладзе. А вам і страху мал? Вам аб адном страх». Душачыся слязамі, напала яна зноў на Яўхіма, не скончыла. Глушак стары перапыніў малітву, загадаў літа: «Ціха ты! Не бачыш? Малюся». Ён памаўчаў, прасіпеў разгублена: «Збіла са ўсім Паганка закричав, волі багато взяла. А є, багато, вас возьмеш її, як говориш со мной. Глушак би уже, здавалося, готов кинуться на неї з кулаками, і вона сказала затято: так, як і ви со мною. І він, може б, і кинувся, калі б за Ганну не вступився Степан. Гнев старого глушака пішов і у другім керунку. Знов гэты смаркач утикає нос свой, куди не треба. Халімон учув недобре Євхімова мовчання. Чорт його ведає, що викине гэты, тільки крані його жонку. А тут Халімоніха вперлася у груді старого, почала версти штось супокойливое примиренче. Глушак однозлосно впікнув Євхіма. Привел добро в хату. Придбав родному батьку. Все перемовчали йому. Не дали Ганне пойсти з малой. Євхім сілком одорвав от колиски, став на дорозі. Бачила, не пустить до дитяти, не дасть Верочки. Зразу ж за ім Халімоніха насела на Ганну з уговорами, з попроками. Видумала перчися серед ночі, отакую далеч, через ляси, через болоти. То ж, каб до Захарихи з Нахарки дойсти, кольки попятся треба. А про Загалля чи Юровича і казать нема чого. Ночі цілей мала, і дужому дитяті дорога такая покута. А як же можна ризикувати хворенькою, якої у колисці недобра? Ганна ведала, старая говорить правду. І все ж, не усіділа б Ганна. Страшно йсти у дорогу, але ще страшней сядеть, вось так, склавши руки, глядеть, як марнеє гиня на вачах малая. Там, у темной далекой дорозе, хоть ризика, зато ж неде за ей надея, полегка вера, циратунок. Не поглядела б Ганна ни на что, понесла б бережливо дочушку до гэтай надеи, каб Євхім не заявив, что коли до ранку верацы не стане лепш, возьме коней и завязе сам хоть к Захарисе, хоть у Юровичи.